pożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Minęła już 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 5 dzień listopada. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Ostatni świadek odpowiada na pytania śledczych badających aferę Amber Gold. To były premier Donald Tusk. Przed sądem we Wrocławiu ruszył proces przedszkolanki oskarżonej o nieumyślne poparzenie 3-letniej dziewczynki. Mali pacjenci oddziału chirurgii w szpitalu Żeromskiego w Krakowie mają swoją zaczytaną bibliotekę. Na początek kolejne pytania do byłego premiera, który odpowiada przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Posłowie pytali Donalda Tuska m.in. o jego odpowiedzialność za wybuch afery. Przesłuchanie w Sejmie śledzi Michał Fedusio. Michale, powiedz, co odpowiadał szef Rady Europejskiej. Komisja usiłowała ustalić, jak Marcin P., biznesmen, który był wcześniej karany, mógł rozwinąć biznes przy biernej postawie urzędników i służb. Przeciwwskazań inwestycyjnych nie widział m.in. Rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie alarmował obywateli o zagrożeniu w okresie upadku piramidy, przypominała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Pan nadzorował UOKiK. Proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, że takie postanowienie 11 dni po upadku Amber Gold urząd przez pana bezpośrednio nadzorowany wydaje. Nie próbujmy w jakikolwiek sposób sugerować, że ja dostaję informację od ABW, jadę do syna i go ostrzegam i równocześnie tajnie chronię te informacje, żeby Polacy dalej płacili na Amber Gold. To jest po prostu świństwo. No. Odpowiadał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przesłuchanie w ostatnim okresie osiągnęło wyższą temperaturę. Pojawiły się uszczypliwości i docinki. W tej chwili pytania do Donalda Tuska zadaje członek Nowoczesnej Witold Zembaczyński. Michał Fedusio, dziękujemy. Przedszkolanka z Wrocławia oskarżona o nieumyślne poparzenie 3-letniej dziewczynki stanęła przed sądem. Chciała dobrowolnie poddać się karze. Jej obrońca i prokurator ustalili, że będzie to 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok oraz 10 tysięcy zadośćuczynienia dla poszkodowanej. Sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy sądowej, ponieważ, jak twierdzi matka trzylatki, wersja wydarzeń przedstawiona przez przedszkolankę różni się od tej, którą pierwotnie kobieta przedstawiła. Dziś Małgorzata P. relacjonowała, jak doszło do wypadku w lutym rok temu, gdy razem z koleżanką przygotowały dzieci do leżakowania, wyszła do pokoju nauczycielskiego, by zaparzyć herbatę. Gdy zorientowała się, że nie ma torebek z herbatą, z gorącą wodą w kubku wróciła do sali, gdzie leżały dzieci. Idąc do szafki, potknęłam się o nogę stolika, kubek wysunął się z rąka, woda oblała dziewczynkę, która leżała najbliżej stolika. Matka dziecka powiedziała, że z pierwszej relacji oskarżonej tuż po wypadku wynikało, że w sali, gdzie leżakowały dzieci, było ciemno i stały stoły. Nie było mowy o potknięciu, stwierdziła matka poparzonej trzylatki. Indonezyjski Boeing, który uległ katastrofie w ubiegłym tygodniu, miał w trakcie 4 ostatnich lotów uszkodzony wskaźnik prędkości, poinformowały władze Indonezji. Na razie nie jest jasne, czy usterka była natury mechanicznej, czy też spowodował ją błąd obsługi. Boeing odmówił skomentowania tej informacji. 29 października samolot lecący z Dżakarty na wyspę Sumatra runął do morza wkrótce po starcie. Na pokładzie było 189 osób. Wszyscy zginęli. Jeszcze więcej polskich kurczaków ma trafiać na chińskie stoły. Polska chce zwiększyć eksport drobiu do Chin, zapowiedział minister rolnictwa. Szef resortu gościł w Szanghaju na międzynarodowych targach importowych i spotkał się tam ze swoim chińskim odpowiednikiem. Szef polskiego resortu rolnictwa za priorytet uznaje zwiększenie eksportu drobiu do Chin. Krótko po objęciu przeze mnie stanowiska podpisałem porozumienie z chińskim ministrem odpowiedzialnym za cła. Efektem tego jest bardzo szybko uruchomienie eksportu mięsa drobiowego z 5 polskich zakładów. Jan Krzysztof Ardanowski zabiega w Chinach, aby ułatwione zostały procedury akredytacyjne dla kolejnych polskich zakładów zajmujących się produkcją drobiu. Z ministrem Han Changfu rozmawiał też o regionalizacji, która szczególnie ważna jest w kwestii wznowienia eksportu polskiej wieprzowiny do Chin. HRL ze względu na ogniska afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju całkowicie wstrzymała import wieprzowiny z Polski. Jeśli uznana zostanie regionalizacja, Chiny mogłyby importować polską wieprzowinę z terenów wolnych od ASF, w szczególności w sytuacji, kiedy i w Chinach wzrasta liczba wykrytych ognisk tej choroby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Pozwalają przenieść się w inny świat i zapomnieć o szpitalu. Mowa o zaczytanych bibliotekach. Najnowsza powstała na oddziale chirurgii dziecięcej w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. To projekt Fundacji Zaczytani.org. Podobne biblioteki powstają w szpitalach w całej Polsce. Chodzi o to, by oderwać małych pacjentów od trudnych zmagań z chorobą. Przygody Słonia Almera czytali dziś najmłodszym znani aktorzy Marcin Sianko i Magdalena Walach. Ratunku, pomocy! Pomocy, zgubiłem się! Elmer wszedł w zarośla i zobaczył maskotkę. Stamtąd właśnie dochodził głos. Proszę, pomóż mi. Bardzo fajnie, bardzo się to podobało. Na pewno te dzieci coś tam od tej choroby, od tego wszystkiego, a raczej jakaś odskocznia. Dzieci widać są zadowolone, może trochę nieśmielone, ale na pewno szczęśliwe. Mieszkańcy również Krakowa przekazują nam książki po swoich pociechach, a my je później sortujemy i wysyłamy do szpitali. Dzięki tym książkom tworzymy zaczytane biblioteki, które są nietypowe, dlatego że my nie wypożyczamy książek, a prosimy, żeby dzieci zabierały książki ze sobą do domów. W Krakowie funkcjonują już 4 zaczytane biblioteki, w całej Polsce jest ich ponad 600. Każdy może podarować książkę. Wielka zbiórka dla szpitali rusza zawsze w Międzynarodowy Dzień Książki 23 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Tomasz Gorazdowski. Już za godzinę piłkarze zamkną 14. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. Kolejkę nawet ciekawą, jedną z najciekawszych ostatnio. Jagiellonia Białystok zagra w Sosnowcu z Zagłębiem. Zespół z Białegostoku zajmuje 4. miejsce w tabeli. Drużyna z Sosnowca ostatnie, mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Są w tabeli niżej, a zaczęli punktować i patrząc jak ostatnio z Wisłą, no to w tej pierwszej połowie stworzyli sobie więcej sytuacji niż Wisła, więc musimy być dobrze zorganizowani, umiejętnie grać w piłkę i skuteczność powinna być lepsza. Trzeba też oprócz dobrej gry zaangażowany być, bo jak tego nie ma, no to z góry się skazuje na niekorzystny wynik. Początek o 18. Kibice nie interesujący się Ekstraklasą jakoś wyjątkowo na pewno nie będą wiedzieli, o kogo chodzi. A tymczasem piłkarze Pogoni Szczecin, obrońca i napastnik, powołani zostali do reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Portugalią. Hubert Matynia i Adam Buksa mają szansę zadebiutować w drużynie narodowej prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, a poza tym bez większych zmian, choć nie ma z obecnych ostatnio Karola Lienettiego. Nareszcie doczekali się kibice siatkówki. Ruszają rozgrywki siatkarek. W pierwszym meczu sezonu zagrają ze sobą mistrz i zespół mający spore aspiracje. Dziś mistrzynie Polski z Polic zagrają z Legionowią. Skład Chemika uległ znacznym zmianom, ale libero Aleksandra Krzos liczy na kolejne sukcesy z nowymi zawodniczkami w kadrze. Dużo młodości, a uważam, że w młodości tkwi siła. Jesteśmy nastawione na jak najwyższe cele i na pewno będziemy walczyć. Będziemy się starać utrzymać tą dobrą passę. Mamy potencjał, będziemy się starać go na pewno pokazać podczas meczów. Na treningu mogę powiedzieć tutaj otwarcie, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Najważniejsze, żeby z otwartą głową i z energią pokazywać wszystko. No w tych meczach o stawkę, o punkty. Nowak Dziokowicz został liderem światowego rankingu tenisistów. Serb wyprzedził prowadzącego 25 czerwca Rafaela Nadala, na trzecim miejscu kolejna gwiazda, a w zasadzie mega gwiazda tenisa, Roger Federer. Dziokowicz został liderem rankingu po raz 4 w karierze, jeszcze w połowie czerwca był 22 w zestawieniu, no ale potem triumfował w Wimbledonie, US Open i w poważnych imprezach w Cincinnati i Szanghaju. Stąd awans na miejsce pierwsze. Zimno jak na razie szerokim łukiem omija Polskę. Z południa płynie za to ciepłe powietrze i to jemu zawdzięczamy wysokie jak na listopad temperatury. Teraz na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie. Jutro temperatura jeszcze wyższa. Na Podkarpaciu na termometrach może pojawić się nawet 21 stopni. W środę najcieplej na zachodzie do 19 stopni. W czwartek delikatne ochłodzenie. Na termometrach od 12 do 16 stopni. W ciągu najbliższych dni nigdzie nie powinno też padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View, zapłacisz tylko 449 zł, oszczędzając 50 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i monitoring GPS. www.verizonconnect.com. Tak.

więc impreza nadal trwa. W gaz. Już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas. Więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej. Ona ci nie odmówi, powie okej. Okay. Nalej jej, nie odmówi ci. Dlaczego miał łapy? Nalej jej. To Trójka. Co zrobić, by na polskich drogach było bezpieczniej? Ja mieszkam na stałe za granicą Norwegii i za każdym razem, jak przyjeżdżam do kraju, żeby odwiedzić rodzinę, to jestem przerażony sposobem po prostu, w jaki kierowcy jeżdżą. I mam taki pomysł. Tutaj w Norwegii jest coś takiego, że każde przejście dla pieszych, które jest niesterowane, czyli które nie posiada sygnalizacji zielone-czerwone, jest po prostu na podwyższeniu, jest na progu zwalniającym. I podejrzewam, że takie rozwiązanie, gdyby zaimplementowano w Polsce, poprawiłoby to znacząco bezpieczeństwo, jeśli chodzi o pieszych. Ciekawy pomysł. Bardzo panu dziękuję za ten głos. No może powinniśmy właśnie uczyć się od innych, sprawdzać, jak to wygląda w innych państwach. Czekamy na państwa głosy nieustannie. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Helen. Można też do nas pisać na zd3@polskieradio.pl. A już teraz u nas kolejny temat. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, znany lepiej jako El Chapo, to jeden z najpotężniejszych, najbogatszych i najbardziej bezwzględnych bossów narkotykowych na świecie. Dziś staje przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Od wiadomości o dzisiejszym procesie zaczynały się niemal wszystkie programy telewizyjne w USA i Meksyku. El Chapo llega finalmente a su cita con la justicia. He was the world's most wanted drug trafficker, El Chapo. To jest z pewnością jeden z większych bandytów na świecie. Maciej Stasiński, Gazeta Wyborcza. I właściwie całe swoje życie przepędził jako bandyta. Od lat nastoletnich był w kartelach narkotykowych. Później stał się jednym z głównych bandytów narkotykowych Meksyku, kiedy stanął na czele tak zwanego kartelu Sinaloa. Czy jest szansa, że zostanie w ogóle skazany? No to bardzo trudno powiedzieć, ponieważ on ma świetnego adwokata. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl. Który wcześniej wyspecjalizował się m.in. w bronieniu gangsterów amerykańskich i to dość skutecznie. Jednego z najbardziej znanych przed dekadą wybronił od najcięższych zarzutów. Natomiast prokuratura jest zdecydowana, żeby go doprowadzić do kraty na wiele, wiele lat. Stawia mu 17 zarzutów, w tym ten najpoważniejszy, czyli wielokrotnego morderstwa, i przygotowała ponad 3000 stron akt. Był człowiekiem, który zawiadywał ogromną armią przestępczą, zawodowych morderców, szantażystów, siepaczy, szmuglerów, kurierów, którzy przerzucali do Stanów Zjednoczonych dziesiątki ton narkotyków. Nie mam pojęcia, czy trafiały akurat do Polski narkotyki przez kartel Sinaloa przemycane, natomiast na pewno do Europy jakieś tak. Trzeba jednak pamiętać, że oni działają na całym świecie, od Kanady po Australię. W tych wszystkich państwach byli aresztowani przedstawiciele kartelu Sinaloa, ale ich jednak głównym źródłem dochodów są Stany Zjednoczone. Ogólna suma przemyconych narkotyków to sięga kilkuset czy kilkudziesięciu miliardów dolarów w sumie. Kartel Sinaloa nie przerzuca już tak dużo kokainy produkowanej w Kolumbii jak dawniej i nie przerzuca już tak dużo marihuany również jak dawniej, którą sam produkował, tylko przerzuca przede wszystkim narkotyki syntetyczne, głównie metamfetaminę, bo od jakiegoś czasu to jest główny rynek narkotykowy w Stanach Zjednoczonych. Szlaków, kanałów i sposobów było bez liku. Najbardziej masowym są kontenery, które przejeżdżają przez granice ze Stanami Zjednoczonymi. Nie kontroluje się tam wszystkich pociągów, ani wszystkich ciężarówek. Drugi kanał, ale nie tak masowy i spektakularny, to są podkopy, których co najmniej kilka albo kilkanaście w ostatnich kilkunastu latach znaleźli strażnicy po obu stronach granicy między Nowym Meksykiem, Arizoną, Teksasem i północnymi stanami Meksyku. Podziemne, bardzo często wielokilometrowe kanały oświetlone z wentylacją, którymi wagonikami przerzucano narkotyki. Były też łodzie podwodne, robione domowym sposobem, małe łodzie podwodne, które miały po 8, 10, 15 15 metrów długości. Były zrobione z syntetycznych włókien i one miały niewielki zasięg, ale przepływały dookoła granicy morskiej między, powiedzmy, Meksykiem czy Stanami Zjednoczonymi, ale unikały w ten sposób okrętów Straży Przybrzeżnej. No i są w końcu oczywiście tak zwane hormigas, czyli mrówki, ludzie, którzy przenoszą narkotyki w plecakach albo na sobie w jakiś sposób. Dodajmy, werdykt w procesie El Chapo ma wydać ława przysięgłych, których tożsamość dla ich bezpieczeństwa została utajniona. Sam proces ma potrwać 4 miesiące, a informacje o El Chapo zebrał Tomasz Jeleński. Co zrobić, by na polskich drogach było chociaż trochę bezpieczniej? W sprawie radarów. Zlikwidowano je wszystkie, bo były nadużycia, bo były po to, żeby wyciągać pieniądze od kierowców dla gmin, a potem się okazuje, że niestety wylano dziecko z kąpielą i teraz radarów nie ma i hulaj dusza. Brak konsekwencji po prostu. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. Napisał pan Norbert do Trójki. W Stanach za każde 3 punkty karne płaci się $500 więcej do ubezpieczenia, a jak się dostanie 15 punktów, to jest to $1500 więcej. Działa. Sprawdziłem to na własnej skórze. To pan Norbert. Bardzo dziękujemy za ten głos. A już teraz czas na temat zagraniczny w Trójce. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. A ze mną dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. To mają być najcięższe sankcje, jakie kiedykolwiek Stany Zjednoczone nałożyły na Iran. Słowa amerykańskiego sekretarza stanu, myślę, że opisują dokładnie to, z czym władze ajatollahów muszą się od dzisiaj zmagać. 20 krajów przestało importować ropę naftową z Iranu, i co oznacza, że Teheran sprzeda o 1 000 000 baryłek ropy dziennie mniej. Waszyngton ogranicza również działalność narodowych linii lotniczych Iran Air, tak jak innych kilkuset przedsiębiorstw, osób czy statków morskich. Teheran odpowiada: z dumą obejdziemy te nielegalne i niesprawiedliwe sankcje sprzeczne z prawem międzynarodowym. No i cóż, można powiedzieć, że Amerykanin, czyli amerykański prezydent Donald Trump jest bardzo konsekwentnym politykiem, jeżeli chodzi o Iran. Zapowiedział zerwanie układu oraz wprowadzenie sankcji i teraz wprowadza te, które mają bardzo boleśnie, najboleśniej w historii uderzyć w irańską gospodarkę. Tak, zgadza się. Znaczy, prezydent Trump jest skuteczny, ale to, do czego dąży, zresztą to także zapowiadał, to doprowadzenie do sytuacji, w której Iran będzie eksportował zero baryłek ropy naftowej, czyli bardziej jeszcze boleśnie odczuje te sankcje. Dlatego można powiedzieć, że te nałożone teraz z zastrzeżeniem, bo przecież o tym także mówił Mike Pompeo, wykluczonych jest 8 państw. Które dzisiaj je nazwał. Dzisiaj je nazwał, bo do tej pory nie widzieliśmy, które państwa pomimo sankcji mogą jednak importować irańską ropę. I to my też przytaczmy. Chiny, Indie, Południowa Korea, Turcja, Włochy, Grecja, Japonia i Tajwan. Tak jest. To są w zasadzie w 3/4 najwięksi importerzy ropy naftowej z Iranu. I rzecz polega na tym, że te sankcje, aby naprawdę doprowadziły do tego efektu zero, dowiemy się za pół roku, bo one są, znaczy mamy tutaj zastrzeżenie tego tak zwanego waivera, czyli przesunięcia w czasie takiej dyspensy dla tych 8 państw, więc niektóre państwa są obciążone jakby konsekwencjami sankcji, a te 8, tych 8 wielkich importerów nie. I dopiero za pół roku dowiemy się, co z tego wyjdzie dalej. Natomiast rozgrywka na Bliskim Wschodzie trwa i to, do czego dąży prezydent Trump, to przymusić, postawić pod ścianą Iran, aby ten zgodził się na wznowienie rozmów, tych takich negocjacji w sprawie traktatu jądrowego. O czym dzisiaj mówił sekretarz stanu Pompeo. Właśnie. Tak. Czyli to jest jedna rzecz, nowy traktat, nowy w ogóle układ z Iranem, to jest cel amerykańskiej dyplomacji, no ale również celem amerykańskiej dyplomacji, to się mówi w oparciu o słowa tego jastrzębia Johna Boltona, czyli doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, który mówi nawet o zmianie zachowania reżimu, zmianie reżimu samego w Iranie, czyli kto po ajatollahach, jeżeli można by było sobie wyobrazić takie pytanie, bo ja sobie, mówiąc szczerze, go nie wyobrażam, ale któż mógłby być inny w Teheranie u steru władzy przecież? Szczerze mówiąc, to ja mam wrażenie, że ani pan redaktor sobie nie wyobraża, ani ja, ani tym bardziej John Bolton, ponieważ Amerykanom nie chodzi tak naprawdę o zlikwidowanie reżimu w Teheranie, bo to jest mało prawdopodobne. Zwłaszcza mając społeczeństwo irańskie, które pamięta wielokrotne czy kilkukrotne bardzo skuteczne próby obalania rządów irańskich, więc to nie chociażby będzie premiera Mossadeka w latach CIA 50. MI6, tak, czyli jest. Wywiady brytyjskie oczywiście. I amerykańskie. I to jest w książkach, nie mówimy teraz o żadnych właśnie spiskach. Nie, nie, to jest historia absolutnie oficjalna i historia powszechna i wiemy, że to Amerykanie przywrócili szacha dyktatora i usunęli republikańskiego, demokratycznego premiera Mossadeka, więc można by powiedzieć, że grożenie tym, że usunie się w jakiś sposób, na przykład poprzez nakładanie kolejnych sankcji reżim w Iranie, może być mało przyjaźnie przyjęte przez samych Irańczyków. Natomiast to faktycznie, co próbują zrobić Amerykanie, to poprzez sankcje doprowadzi do sytuacji takiej, że zmieni się zachowanie, czyli taka antyizraelska, antyamerykańska i antysaudyjska polityka Iranu. Czyli chodzi o fizycznie osłabienie możliwości budowania swojej potęgi Iranu na Bliskim Wschodzie. Bo trzeba też powiedzieć, że Iran, mówiąc kolokwialnie, no, trochę nadokazywał na Bliskim Wschodzie, wysyłając swoje milicje do Syrii. Przecież Hezbollah szyicki w Libanie to jest w pełni zależny, no, to jest twór Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej. Mogę się wtrącić, tak, i powiem, że nie tylko Iran dokazywał, ale także przyjaciele Stanów Zjednoczonych równie dokazywali. Patrz, Arabia Saudyjska, która rozpoczęła, w zasadzie zainicjowała przecież wojnę w Jemenie, która trwa do dziś i jest jedną wielką zbrodnią ludobójstwa, to Arabia Saudyjska wspierała Al-Kaidę i rozpętała tą wielką, poprzez swój udział Saudyjczyków w Al-Kaidzie, rozpętali wydarzenie 11 września. Więc tam nie jest nic biało-czarne. Znaczy, Iran jest wielkim kłopotem dla wszystkich wielkich na Bliskim Wschodzie, ponieważ jest silny, jest konkurencją. Więc te tarcia pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską mają charakter, także mają charakter czysto Czy tylko i wyłącznie polityczny. Czy rzeczywiście Iran ma szansę przetrwać tą izolację gospodarczą, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy naftowej, o inwestycje, o finanse, bo to jest również izolacja w światowym systemie bankowym, co jest bardzo ważne. To jest szalenie ważne. To odcina Iran rzeczywiście mocno, no ale też trzeba powiedzieć o tym, że te 8 państw, które będą mogły kupować ropę irańską, one nie wydadzą wszystkich pieniędzy Iranowi, tylko część będzie na tak zwanym funduszu powierniczym i dopiero minimalny procent będzie opłacany, na przykład za żywność będzie Iran mógł sobie kupić. Pytanie jest, czy rzeczywiście ajatollahowie są w stanie wytrzymać ze swoim społeczeństwem, które będzie rozrywane protestami przecież. Znaczy tutaj absolutnie możemy tylko i wyłącznie spekulować, ale na plus obecnego rządu w Iranie jakby działa to, że przetrzymali niejedne sankcje, więc mogą wytrzymać kolejne. To jest kwestia umiejętnego skonsolidowania społeczeństwa. Natomiast na niekorzyść obecnych władz działa to, że sytuacja społeczna i gospodarcza jest tak napięta, że być może wystarczy jeden poważny impuls, który skutecznie rozsadzi system od środka. I tak naprawdę Iran dla nas dzisiaj jest jednym wielkim znakiem zapytania. Rozmawiamy, można powiedzieć, w przededniu, bo w przyszłym roku, w lutym, 40-lecie Islamskiej Republiki Iranu, wtedy, kiedy Ajatollah Khomeini powołał ją do życia. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był moim gościem. Michał Rzekowski, bardzo dziękujemy. Minęła godzina 17:30 w Trójce. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Studio Filip Jarek. Po 7 godzinach zakończyło się przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Były premier mówił m.in., że jego zdaniem urzędy skarbowe i UOKiK to instytucje, o których można powiedzieć, że zawiodły w całej sprawie. Szef Rady Europejskiej wymienił też prokuraturę, zastrzegając, że była wówczas od niego jako premiera niezależna. Służby zakończyły naprawę uszkodzonej sieci trakcyjnej między stacjami Szepietowo i Racibory na linii Warszawa-Białystok. Pociągi kursują już zgodnie z rozkładem. Do awarii doszło przedwczoraj z powodu nieuwagi kierowcy ciężarówki, który uszkodził sieć trakcyjną nad dwoma torami. Do czasu naprawienia uszkodzeń pociągi elektryczne były przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Uruchomiono też zastępczą komunikację autobusową. Mężczyzna, który w Reggio Emilia na północy Włoch przetrzymywał przez kilka godzin cztery zakładniczki w urzędzie pocztowym, oddał się w ręce karabinierów. Kobiety zostały uwolnione. Sprawcą jest 55-latek, skazany parę dni temu na wieloletnie więzienie w procesie w sprawie działalności mafii. Karabinierzy powiedzieli, że kryzys zakończył się pomyślnie dzięki cierpliwym negocjacjom z napastnikiem. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Chiński gigant rynku telekomunikacyjnego, koncern Huawei, prawdopodobnie zainwestuje w Polsce. W Szanghaju trwają międzynarodowe targi importowe. Prezentuje się na nich ponad 80 wystawców z Polski. Cel imprezy to zwiększenie importu do Chin z państw leżących wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. Rozmowy dotyczą też chińskich inwestycji w Polsce. Minister Marek Suski w Szanghaju rozmawiał z firmami, które zainteresowane są inwestycjami w Polsce, m.in. z koncernem Huawei. Zarząd Huawei, z którym się spotkaliśmy, powiedział, że na 90% podjęli decyzję, żeby było to centrum naukowo-techniczne gdzieś w okolicach Warszawy. Szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego poinformował też, że konsorcjum chińskich firm przy wsparciu prowincji Hunan zamierza wystartować w przetargu na budowę parku technologicznego na Mazowszu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Coraz trudniej o kredyty mieszkaniowe i te dla firm. Łatwiej o kredyt konsumpcyjny. Takie inwestycje podał dziś Narodowy Bank Polski. W czwartym kwartale banki spodziewają się nieznacznego zmniejszenia popytu na kredyty mieszkaniowe. NBP przeprowadził ankietę wśród 27 banków najbardziej zaangażowanych w akcję kredytową. Późniejsze ustalenia dotyczące budżetu Unii Europejskiej mogą oznaczać przesunięcia w uruchomieniu środków, a to, jak przekonaliśmy się w 2016 roku, może być niekorzystne dla gospodarki, mówi w rozmowie z PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister powiedział, że nie jest pewne, czy decyzje w sprawie przyszłej perspektywy finansowej zapadną jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na stole negocjacyjnym leży na przykład kwestia podniesienia składek do budżetu, na co przystaje polski rząd. Według Kwiecińskiego zwiększenie składki pozwoliłoby na zasypanie luki wynikającej z Brexitu. Według różnych wyliczeń wpływy do budżetu Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii mają spaść mniej więcej o 10%. 2 maja Komisja Europejska przyjęła projekt nowego budżetu na lata 2021-2027. Zakłada on cięcia w unijnej polityce spójności mniej więcej o 10%, a we wspólnej polityce rolnej o 15%.

myślę, że są dwa elementy. Pierwszy element to nieunikniona kara, czyli że policja nie będzie negocjowała. Wszyscy będą wiedzieli, że jak zostaną złapani, to zapłacą, tak jak na przykład w Austrii czy Szwajcarii nikt nie próbuje negocjować. A druga wysokość kary. Myślę, że model fiński byłby fajny w Polsce, bo są ludzie w Polsce również bogaci, dla których 500 zł to jest śmieszna kara, ale jakby dostali mandat proporcjonalny do dochodu w wysokości na przykład 20 czy 50 tysięcy zł, to by otrzeźwieli. Dziękuję panu za ten głos. To już prawie 21 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz będziemy w Krakowie, a gdyby tak w listopadzie właśnie posprzątać Kraków. Takie właśnie wyzwanie stawia przed mieszkańcami królewskiego miasta organizacja A da się. Chodzi o to, żeby każdy przechodzień zebrał i wrzucił do najbliższego kosza leżące w krzakach lub w trawie śmieci. Mówi Agata Bloswick z organizacji A da się. Namawiamy mieszkańców miasta, żeby w drodze do domu, w drodze na zakupy, w drodze do sklepu zatrzymali się i zebrali śmiecia, którego zobaczą. 5 dziennie, codziennie. Chodzi o takie codzienne śmieci, które gdzieś ktoś zauważa i na pewno go drażnią, denerwują, po prostu, żeby je podnieść i się ich pozbyć. No często są właśnie, bo brakuje koszy na śmieci. W krzakach no bywa, no jak wszędzie, ale nie jest tragicznie. Niegrzecznie przede wszystkim, no i nie wiem, to tak nie powinno być. No papiery, paczki z ciastek. Jakieś folie. Jakieś szmaty bywają. Butelki przeważnie, puszka po jakimś napoju. A dlaczego ta akcja w ogóle jest potrzebna? Mimo tylu informacji, które się pojawiają na temat dbania o środowisko, wciąż bardzo wiele osób śmieci. W związku z tym ktoś się musi tym zająć. Oczywiście płacimy wszyscy za wywóz śmieci i oczekujemy, że MPO krakowskie się śmieciami zajmie. Natomiast umówmy się, jest to niemożliwe, żeby zająć się każdym śmieciem, które leży gdzieś w Krakowie w miejscu publicznym. Dlatego namawiamy do tego, żeby każdy z nas był jakby ambasadorem czystego miasta i każdy z nas zajął się porządkowaniem przestrzeni wokół siebie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. To ma sens? Na pierwszy rzut ucha tak, ma sens, ale na drugi rzut ucha już mniejszy, ponieważ wydaje się o wiele lepszym rozwiązaniem zapobiec temu, żeby te śmieci tam się znalazły, czyli po prostu akcja pod tytułem nie wyrzucaj w ogóle śmieci poza koszem albo zabieraj swoje śmieci do domu, a nie wyrzucaj w lesie. Takie akcje nam się bardziej podobają. 5 to bardzo mało. W skali wszystkich śmieci, których nawet nie liczy się na sztuki, 5 wydaje się no takim niczym trochę. Ale jeżeli mamy 365 dni w roku, to 5 śmieci podniesionych już oznacza 1500 śmieci ponad zebranych z ulic miasta. Zdarzyło się pani pomyśleć, że może by to pozbierać? Na przykład wziąć 5 śmieci i wrzucić do kosza? Nie, nie pomyślałam. Powiem pani, że nie. Nie zdarzyło mi się. A wie pani, że nie? Zdarzało mi się, przyznam szczerze, jak był jakiś większy paproch, wrzucić go do kosza. Bo nieraz na jakiejś ścieżce w górach po prostu tak raził ten duży śmieć, że tak powiem, że nie dało się przejść obojętnie. Dostaliśmy dość dużo komentarzy od mieszkańców, że właściwie już to robią. Nam zależy na tym, żeby jak to robią, żeby zrobili zdjęcie i nam wysłali, po to, żeby pokazać innym, że to nie jest obciach, że nie jesteśmy śmieciarzami, bo to jest też często takie, a ja nie jestem śmieciarzem, nie będę podnosić. Dużo osób się wstydzi, dużo osób nie wie, jak się do tego zabrać. Myślę, że po prostu trzeba przestać się zastanawiać nad tym. Każdy z nas może zrobić ten mały krok w tym, żeby pomóc w walce ze śmieciami. A co państwo na to? Być może taka akcja przydałaby się też w innych miejscach Polski. A o sprzątanie Krakowa pytała Katarzyna Maciejczyk. Niebawem w Trójce Beata Michniewicz i Puls Trójki. Tchnął na szybie ślady łez. kto z nas być musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szalej, więc król. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szaleń i wzdór. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, profesorowie Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. I Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Świat polityki żyje dziś dwiema sprawami. Po pierwsze przesłuchaniem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, które niedawno się zakończyło. I po drugie wynikami głosowania w wyborach samorządowych. Które wydarzenie jest ważniejsze? Chyba nie ma wątpliwości. Jednak chyba wybory samorządowe, chociaż bardziej spektakularnym wydarzeniem było przesłuchanie. Zdecydowanie wybory samorządowe, bo one jakoś współgrają z procesem politycznym i to, co nas interesuje, to właśnie dynamika procesu politycznego i wybory samorządowe, druga tura, bo o tej teraz mówimy. Oczywiście to jest pewnego rodzaju domknięcie tego, co się wydarzyło dwa tygodnie temu, a jednocześnie początek serii wyborów, więc to jest dla nas ważne. To jest ważne, ale ja jednak bym chciała zacząć od tego wydarzenia mniej ważnego, ale późniejszego, bo zastanawiam się, jak należy oceniać to przesłuchanie, w jakich kategoriach, w kategoriach informacyjnych, w kategoriach troski o państwo, czy bardziej w kategoriach jakiegoś spektaklu politycznego, w którym aktorzy chcieli coś ugrać, panie profesorze. W kategoriach walki politycznej należy oceniać, ale ponieważ, jak sądzę, w tej chwili walka polityczna przybiera charakter spektaklu w coraz większym stopniu, to w jednym i drugim. I taki miał charakter, chyba przebieg. Ja tylko fragmenty słuchałem tych wypowiedzi Donalda Tuska, i słuchałem również jego tych poprzednich przesłuchań, odnoszę wrażenie, że to się powtarza, że to ma taki charakter. Obie strony jakby są z góry zdeterminowane, wiedzą, co chcą powiedzieć. I w gruncie rzeczy to, jakie się pytanie zadaje, ma mniejszy sens. Także jest to robione pod kątem tego, jaki będzie odbiór ze strony opinii publicznej. Taki to ma sens. Może nie do końca ma mniejszy sens, jakie pytanie, dlatego że w niektórych pytaniach były już zawarte oceny, prawda? To nie były pytania zupełnie obojętne, z oczekiwaniem odpowiedzi. Znaczy ja mam na myśli to, że te oceny z punktu widzenia obozu rządzącego mają być negatywne dla poprzedniego obozu rządzącego i dla samego Donalda Tuska, biorąc pod uwagę możliwości zagrożenia, jakie stwarza Donald Tusk na scenie politycznej dla Prawa i Sprawiedliwości. W kategoriach ocen jak najbardziej ma pani rację. Były pytania konkretne, zimne i rzeczowe. Czy to przesłuchanie może... Mówię, że wśród tych różnych pytań właśnie były też takie. Czy to przesłuchanie może mieć jakieś takie znaczenie konkretne dla wyjaśnienia sprawy Amber Gold, dla ulepszenia funkcjonowania państwa, które pewnie sobie nie do końca radzi w takich trudnych sytuacjach. Czy to wyłącznie należy właśnie w tych kategoriach takiego widowiska rozpatrywać? Ja też jestem bliżej tej koncepcji, że to jest logika spektaklu medialnego, która wpisuje się w jakim stopniu w logikę polityczną. Dlaczego w logikę polityczną? Bo zgadzam się z panem profesorem, że dzisiaj jest to logika konfliktu, a nie logika rozwiązywania spraw. I moim zdaniem tutaj bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że są dwie strony polityczne, politycznego sporu, żeby pokazać, że opinia publiczna może krystalizować swoje poglądy, opowiedzieć się po stronie A lub po stronie B, a w mniejszym stopniu chodzi o rozwiązanie problemu. I też trochę takie zadanie mają komisje śledcze. Ja z bólem o tym mówię, bo wiadomo, że one są powoływane do czegoś innego, natomiast de facto sprowadza się właśnie to do tego, aby przyciągnąć opinię publiczną na własną stronę, krystalizując poglądy opinii publicznej. I tutaj to eskalowanie emocji, te pytania z tezą, czy wręcz takie supozycje, że można teraz się zachować jako recenzent rządu i tak dalej. Z obu stron taka wymiana ciosów, no wręcz właśnie, bo można powiedzieć, miała miejsce. Też czasem odbiegały od Wersalu, prawda? No dokładnie tak, tam mnóstwo uszczypliwości i mnóstwo właśnie takich eskalowania wręcz emocji, ale to wszystko pokazuje, że zadaniem komisji śledczych nie zawsze jest wyjaśnienie sprawy, a jest wpisanie się w logikę konfliktu politycznego. A to dzisiejsze przesłuchanie mogło jakoś zostać odebrane przez przeciętnego widza czy słuchacza w sposób znaczący dla jego oceny poszczególnych postaci biorących w tym udział, dla oglądu Donalda Tuska czy posłów Prawa i Sprawiedliwości? W mojej ocenie ocena tego wystąpienia obu stron i pani Wasserman i Donalda Tuska zależy od poglądów politycznych, od tego, kto ocenia. No, zwolennicy obozu rządzącego. Czyli to tylko jest utrwalanie ocen, tak? Wydaje mi się, że tak, że w gruncie rzeczy tak, natomiast nie poszukuje się tutaj odpowiedzi. No nie, część na pewno słuchaczy szukała odpowiedzi na pytanie właśnie, jak to było naprawdę z tym Amber Gold, ale to osoby interesujące się polityką, no chyba się zgadzają z tą opinią, która tutaj żeśmy przedstawili w ciągu kilku minut, że to w gruncie rzeczy nie chodzi o wyjaśnienie. W ogóle nie sądzę, żeby ta komisja była w stanie to wyjaśnić, czy tutaj to jest sprawa sądu. W ogóle niewiele było chyba komisji, może komisja Rywina najbardziej wyjaśniła. Wszyscy wspominają komisję Rywina jako tę komisję modelową i niedościgniony wzór dla innych komisji. Proszę. Tak, bo moim zdaniem tutaj w mniejszym stopniu chodzi o mechanizmy, wedle których funkcjonuje państwo i jego instytucje. A w większym stopniu w tym przesłuchaniu chodziło o to, żeby pokazać osobowości, ich charakterystyki, jak one reprezentują swoje obozy polityczne. I od razu powiem, że nie wszystkim, bo na przykład poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15, z którym wielokrotnie rozmawiałam, on jest autentycznie bardzo zainteresowany wyłącznie tą warstwą mechanizmów funkcjonowania państwa na styku różnych instytucji i widać, że on tutaj niczego nie ma do ugrania w tej komisji. Także, że nie wszyscy podlegają tym ocenom, które państwo przedstawili. Ale zapamiętamy akurat to przesłuchanie jako pewien ring, w którym się starli pani Małgorzata Wasserman i Donald Tusk, a pozostali członkowie komisji no jednak trochę są w tle. Proszę państwa, jeśli chodzi o drugą turę wyborów samorządowych, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość poniosło porażkę nie tylko w dużych miastach, no ale i przegrało w większości tych mniejszych, bo na 107 miast, gdzie rządzi prezydent popierany przez Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, będzie rządził chyba tylko w 6 miastach. No to jest, to nie jest wynik do pozazdroszczenia, panie profesorze. No to ja nie jestem pewien, czy jest nie to, z punktu widzenia opinii publicznej znowu jest nie to pozazdroszczenia, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że od 3 lat właściwie jesteśmy pod wrażeniem, ja sądzę, przeciętny Polak, tej przewagi Prawa i Sprawiedliwości nad opozycją, pod co widać chociażby w sondażach, i oczekiwania były takie, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach musi wygrać. Tymczasem jednak te wyniki w metropoliach na pewno, jak sądzę, a w tych miastach, które pani zaliczyła do mniejszych miast, które też są duże jednak w końcu, to rzecz się potoczyła zgodnie z oczekiwaniami. No tutaj tak na zdrowy rozum to... Ale oczekiwaniami naukowców. No myślę spojrzenia takiego... Na pewno nie oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do wyborów z określoną strategią, żeby zwiększyć zakres swojej władzy. Do pewnego stopnia trzeba to jednak podkreślić. To się udało 2 tygodnie temu. Udało się to na pewno w sejmikach. Na poziomie sejmików, a sejmiki są tutaj ważnym tym poziomem samorządów regionalnych, bo one decydują bardziej o władzy niż te ośrodki powiatowe i gminne. To nie jest pewnego rodzaju, pani profesor, paradoks, bo przecież ci ludzie, być może ci ludzie, którzy głosowali przeciwko kandydatom z Prawa i Sprawiedliwości w wyborach tych bezpośrednich na prezydentów miast, głosowali na ludzi Prawa i Sprawiedliwości do sejmików. Myślę, że były takie sytuacje. Oczywiście tego nie można wykluczyć, dlatego że nasze motywacje wyborcze wcale nie są takie jednoznaczne i my czasami możemy zmieniać właśnie sposoby głosowania. Te preferencje, one nie do końca są stabilne. To po pierwsze, ale po drugie ja chciałam zwrócić uwagę, kontynuując tę myśl, którą pani redaktor zaczęła, że tak na dobrą sprawę, jeśli się przyjrzeć pierwszej i drugiej turze wyborów, to ja bym zwróciła uwagę na to, że obie strony polityczne coś ważnego ugrały. Mianowicie ugrały informacje o tym, jakie są ich elektoraty, gdzie własny elektorat można poszerzać, do kogo adresować kolejne strategie wyborcze i programy polityczne. Teraz program polityczny może konstruować czy modyfikować Prawo i Sprawiedliwość i to w gruncie rzeczy dla PiS i antyPiS te wybory są dobrą informacją. My często mówimy o tym, że znaczy, ktoś przegrał może i tak nie dalej. Dobrą, tylko pożyteczną informacją, pożyteczną, prawda? Taką, z której można wyciągnąć wnioski i konstruować jakieś na przykład skorygowaną politykę albo skorygowaną ofertę polityczną na przyszłe wybory. A w którą stronę Prawo i Sprawiedliwość powinno iść, żeby odwrócić tę tendencję, która mówi, że miasta nie są dla PiSu? Prawo i Sprawiedliwość powinno postępować, jeżeli chodzi o rozszerzanie swojej władzy, bo taki ma pewnie zamiar z góry w dół. No i tutaj bym powtórzył jednak to, co powiedziałem przed chwilą, że częściowo się to udało, mianowicie z poziomu z jednego ogniwa na 6, mam na myśli tutaj tej sejmiki. Na ile to się udało na poziomie gmin i powiatów, tego dokładnie nie wiemy, bo ja na przykład nie znam tych wyników wyborów. Natomiast to trzeba by było bardzo przeanalizować dokładnie. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że została dosyć dobrze rozpoznana struktura i to nie tylko elektoratu, nie tylko od strony właśnie analityków, tak jak kogoś, kto się interesuje, ale od strony samych partii. Ona wytyczyła pewne kierunki działania na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych 2 lat, w jakie punkty, na jakich punktach się tutaj skoncentrować. No właśnie, na czym powinno się skoncentrować w wyborach europejskich Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc o tym, że wybory europejskie nie są tak atrakcyjne dla elektoratu. One są bardziej atrakcyjne dla elektoratu miejskiego, chociaż wiadomo, że wieś też zyskuje na obecności Polski w Unii Europejskiej, ale no nie ma tej świadomości tutaj, w momencie wyborów. To jest bardzo trudna decyzja, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość od kilkunastu miesięcy, no przesadzam, od kilku miesięcy zdecydowanie próbuje przekonać wszystkich, że ono wcale nie prowadzi polityki, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, ale to się nie udaje. Tak jak sądzę. I myślę, że doskonale gra tą polityką pokazywania, że Prawo i Sprawiedliwość jakoby chce wyprowadzić Polskę z Unii, że doskonale się to udaje Koalicji Obywatelskiej i innym ugrupowaniem. Wiadomo, co powinno na przykład zmienić politykę zagraniczną, bo to jest najsłabszy punkt według mnie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jak to zrobić? I czy to się opłaca tak do końca zmienić, bo mamy nie tylko wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przyszłoroczne wybory do Sejmu, gdzie jednak pozostanie na tych bardzo tradycyjnych pozycjach będzie się opłacać, więc to jest bardzo trudna decyzja, także... Tak, mnie się wydaje, że gdyby wszyscy głosowali na jedną partię i gdyby ona uzyskiwała dobre wyniki i w miastach, i na wsi, i w sejmikach, i tak dalej, o jakichkolwiek wyborach byśmy nie mówili, to wcale nie byłby dobra wiadomość dla demokracji. Mnie się wydaje, ja wrócę jeszcze na chwilę do tej swojej myśli, że rzeczywiście partie polityczne rozpoznały swoje elektoraty, rozpoznały być może nawet ich potrzeby i oczekiwania i teraz teraz mogą zgodnie z tym rozpoznaniem działać dalej i w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach do Parlamentu tutaj. Natomiast moim zdaniem ciekawy element to jest taki, że jest trzeci gracz. W tym pojawił się trzeci gracz. Mianowicie, jeśli przeanalizujemy wyniki wyborów do miast teraz na prezydentów i burmistrzów, to nie zawsze to jest tak, że ten, kto wygrał wybory, jest reprezentantem Koalicji Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę, że jest wielu niezależnych. Są niezależni prezydenci. Że jest wielu niezależnych prezydentów. Na tych 107. Tak, do których oczywiście teraz Koalicja Obywatelska może się umizgiwać, ale dla mnie ważne jest to, że być może właśnie pojawiła się jakaś alternatywa wobec tego duopolu. Chciałem tylko powiedzieć, że oni się jednak sprawdzają w wyborach samorządowych, ci niezależni, bezpartyjni, natomiast w wyborach do Sejmu i Senatu niekoniecznie. To się już nie da powtórzyć tego. Dziękuję bardzo. Profesor Ewa Marciniak, profesor Henryk Domański, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Specjalny koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak niepodległość, to i pieśni. Jak całować, to ułana, żołnierskie tango i wiele więcej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl.